Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy, bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Białoruska sportsmenka chce zostać w Polsce i tu kontynuować sportową karierę. Nowy rok szkolny ruszy tradycyjnie w formie stacjonarnej. Takie są plany Ministerstwa Edukacji. To będzie niezwykły weekend z Trójką. Naszych słuchaczy zapraszamy do Węgorzewa i Jastarni. Reżim próbował ją złamać, oczerniała propaganda, która robiła wszystko, by udowodnić, że ma problemy psychiczne i dlatego powinna wrócić do kraju. Kryszcina Cimanouska od wczoraj jest w Warszawie. Mówi, że w Polsce czuje się bezpiecznie. Dziś po raz pierwszy zabrała głos. Opowiedziała m.in. o tym, dlaczego w Tokio obawiała się o swoje bezpieczeństwo po tym, jak odważyła się skrytykować władze sportowe na Białorusi. Relacja Karola Surówki. Według sportsmenki ludzie z zespołu kazali jej powiedzieć, że ma kontuzję i dlatego musi wracać do kraju. Dodali, że w razie odmowy czekają ją problemy. Ostrzegali ją również przyjaciele i rodzina. Gdy spakowałam swoje rzeczy i poszłam do samochodu, zadzwoniła do mnie babcia i powiedziała: nie możesz wracać, bo w telewizji mówią o tobie dużo złych rzeczy, że masz problemy psychiczne i że możesz trafić do szpitala. Kryszcina Cimanouska mówiła, że najbliższą przyszłość wiąże teraz z Polską. Zamierza skupić się na karierze sportowej. W drodze do Polski jest już i mąż, niewykluczone, że tutaj spotka się też z rodzicami. Sportsmenka zaznaczyła, że chce też pomagać osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji jak ona. Karol Surówka, Polskie Radio. Powrót uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach od 1 września jest niezagrożony, mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Choć jak zaznacza, nie można wykluczyć, że placówki wprowadzą podział. Nauka stacjonarna dla zaszczepionych i zdalna lub hybrydowa dla niezaszczepionych. Jesteśmy zwolennikami dobrowolności. Uważamy, że wszelkiej maści przymus tylko i wyłącznie może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego. Nam bardzo zależy i namawiamy i rekomendujemy wszystkim pracownikom oświaty, ale również świata nauki, aby się szczepić, bo to jest jedyna droga, aby zniwelować tą zbliżającą się czwartą falę koronawirusa. Z kolei wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, pytany jak będzie wyglądał rok akademicki w perspektywie czwartej fali pandemii, powiedział, że wszystko zależy od zaangażowania środowisk oświatowych w promowanie szczepień. Wydaje się, że tu zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Solidarność, jak i inne związki zawodowe działające w oświecie i w szkołach wyższych powinny podjąć jedną wielką akcję wyrażającą się w nakłanianiu i namawianiu kadry dydaktycznej do szczepień, jak również personelu administracyjnego czy technicznego. Aktualnie w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Wszelkie informacje na temat programu szczepień i jego postępów na specjalnej stronie szczepienia polskieradio24.pl. Nowe płuca, a tym samym nowe życie zyskało 11 pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Transplantacja tego narządu jest szczególnie trudna w czasie pandemii, bo koronawirus atakuje właśnie płuca. Choć w wakacje transplantacji zwykle było mniej, rekordowy okazał się czerwiec, mówi szef programu transplantacji, docent Marek Ochman. Jest to najwięcej transplantacji płuc, jakie kiedykolwiek było wykonane w naszym kraju. Gdybyśmy byli w stanie utrzymać taką dużą ilość transplantacji miesięcznie, no to bylibyśmy absolutnie w czołówce światowej. Z tej racji, że nas jest jednak mało personelu, to oczywiście takiego tempa nie jesteśmy w stanie wytrzymać, ale pokazujemy, że jest to w Polsce możliwe, tylko trzeba mieć więcej personelu do pracy. Dlatego Śląskie Centrum Chorób Serca poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych, pulmonologów i pielęgniarek. Festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie i wakacyjne hity wszechczasów w Jastarni to muzyczne wydarzenia Trójki, które odbędą się w najbliższy weekend. Już jutro radiowa scena debiutów Trójki stanie w Węgorzewie. Oprócz debiutantów wystąpią na niej znane gwiazdy sceny muzycznej. Zaprasza kierownik muzyczny Trójki Łukasz Ciechański. Zobaczymy wielkie gwiazdy. Będzie Wojtek Mazolewski, Sidney Polak, zespół Happy Set. Wystąpi duet Karaś Rogucki, ale dla fanów mocniejszego uderzenia na przykład na scenie pojawi się Nocny Kochanek. Zagra również legendarna Kobra Nocka. I tam Państwa zapraszamy. Dla uczestników wydarzenia Trójka przygotowała niespodzianki. Autorzy najlepszych zdjęć na tle naszego logo mogą liczyć na trójkowe gadżety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Zakończyły się już oba dzisiejsze mecze polskich klubów w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Konferencji. Śląsk Wrocław wygrał na własnym stadionie z Hapoelem Beerszewa z Izraela 2-1. Strzelcami goli dla Śląska Erik Exposito i Robert Pich. Mecz trwał nieco dłużej niż zwykle, a to dlatego, że na początku spotkania kibice odpalili race, zadymili stadion i grę trzeba było przerwać na kilkanaście minut. Wrażenie kiepskie, ale wynik dobry. Śląsk z przewagą przed przyszłotygodniowym rewanżem. Raków Częstochowa przewagi nie wywalczył, ale straty też nie ma. 0-0 w pierwszym spotkaniu z rosyjskim Rubinem Kazań. Obrazek meczu? Odklejające się przez deszcz napisy na koszulkach piłkarzy Rubina i walka nawet przy użyciu markerów. Wyglądało to mocno amatorsko. Piłkarską informacją dnia jest jednak odejście Leo Messiego z FC Barcelony. Legenda klubu z Katalonii, wspaniały strzelec, zwycięzca wszelakich trofeów, nie będzie już grał w klubie, do którego trafił jako 13-latek. W oficjalnym komunikacie Barsy czytamy: mimo że klub i zawodnik osiągnęli porozumienie i wyrazili chęć podpisania dziś nowego kontraktu, jest to niemożliwe z powodu finansowych i strukturalnych przeszkód. Te przeszkody to przepisy La Liga uniemożliwiające Barcelonie zapłacenie Messiemu wymaganego przez niego wynagrodzenia. Sytuację komentuje były piłkarz Realu Madryt Jerzy Dudek. Na pewno jest to bardzo smutna wiadomość przede wszystkim dla kibiców Barcelony. Mnie to przypomina bardzo sytuację z Cristiano Ronaldo, który odszedł z Realu Madryt. Też wszyscy byli bardzo zdziwieni tym, że w takim momencie Cristiano odchodzi. W tamtym momencie jednak Florentino Perez potrafił to w dalszym ciągu przekuć w biznes i sprzedać go za 100 milionów euro wtedy do Juventusu i wtedy to zostało rozpatrzone w granicach dobrego biznesu. Tutaj jednak mamy zupełnie inną sytuację i to jest jakby niepokojące też na pewno dla samego klubu. Kontrakt Messiego wygasł już w lipcu, więc Barcelona nie dostanie za niego ani centa. Kończy się pewna epoka w futbolu. Kibice już przewidują, gdzie Leo Messi będzie kontynuował karierę. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się Manchester City, ale Manchester City na ogromny wydatek pozwolił sobie już dziś. Do zespołu obywateli przechodzi Jack Grealish z Aston Villa. Uruchomiono klauzulę odejścia. Grealish kosztował 100 milionów funtów. Bezcenne są za to olimpijskie medale, a rywalizacja o nie trwa. Jeszcze 3 dni do końca igrzysk w Tokio. Już rozpoczął się tam sportowy piątek. Od 30 paru minut chodziarze walczą na trasie chodu na 50 kilometrów. Wśród nich Polacy Rafał Augustyn, Artur Brzozowski i Dawid Tomala. Ale lekkoatletyczną szansą na medal w piątek będzie raczej start oszczepniczki Marii Andrejczyk. Poza tym liczymy na zapaśniczkę Roxanę Zasinę, na zapaśnika Murada Gadżijewa. Będziemy trzymać kciuki za osady kajakarskie, a w finale wspinaczki sportowej wystąpi Ola Mirosław. Nasi też w kolarstwie torowym. Dużo tego. Doniesienia z Tokio w trójce rano w serwisie po 7:00, o 8:20 magazyn olimpijski. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy strefa opadów z południa powoli będzie się przemieszczać na północ. Piątek ze słońcem w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym wszędzie przydadzą się parasole. Na Pomorzu tylko 13 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej 24. Trójka. Program trzeci. Noc harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Za mikrofonu Julia Sawicka-Kotomska. Witam się z Państwem jak co tydzień w czwartek w programie trzecim Polskiego Radia. Ta ostatnia godzina dzisiejszego wieczoru nasycona będzie polską wrażliwością, którą przeplatać będę duszą z Bliskiego Wschodu, a to wszystko z jednym wspólnym jazzowym mianownikiem. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Pies, się nie boi biega dalej niż inny, jak jego psia bezczelność, szczęśliwa jak pies, co się nie boi biega dalej niż inny, jak jego psia bezczelność. Monika Bożym, a utwór pochodzi z płyty Jestem Przestrzeń, wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Teksty zawarte w tym albumie napisała Anna Świerczyńska, poetka tamtej epoki, tamtych czasów. Niezwykle wrażliwa i czujna na otaczającą ją rzeczywistość. A Muzeum Powstania Warszawskiego w piękny sposób podejmuje temat tych jakże ciężkich wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Wierzę, że poprzez takie wydawnictwa jesteśmy w stanie być prawdziwym, szczerym głosem historii. Chwytam się Harmonia w radiowej trójce wybrzmiewa bardzo nieoczywistymi dźwiękami. Zdradzę Państwu pewien sekret, że moje serce drży. Drży na myśl o październiku, ale nie dlatego, że będzie zimno, a dlatego, że zbliża się znakomity koncert w sali koncertowej Praskiego Konserwatorium. Koncert Tigrana Hamasyana. Jak dla mnie wydarzenie bardzo, bardzo wyjątkowe. Może ktoś z Państwa będzie miał ochotę też wybrać się do Pragi. Bye. Tigran Hamasyan, to może jednak do zobaczenia z kimś w Pradze już w październiku. A tymczasem ja myślę, że każdy z nas ma swoją sekretną miłość. Moją sekretną miłością jest Avishai Cohen. Kwintesencja prostoty w muzyce, tego kolażu kultur, który jest niezwykle bogaty w jego przypadku, i jego najnowsza płyta z 16 kwietnia 2021 roku, Two Roses. Avishai Cohen to przykład muzyka, który potrafi w sposób idealny balansować i poruszać się w różnych gatunkach muzycznych. A w jego przypadku na szczęście nie brakuje melodii pochodzących z izraelskiego folkloru, czy też czerpiących z dziedzictwa sefardyjskiego czy jemeńskiego. Sam album Two Roses jest zdecydowanie fuzją jazzu i muzyki symfonicznej, a orkiestra, z którą współpracował Avishai Cohen, była zacna, składała się z 92 osób, a jest to Gothenburg Symphony Orchestra, którą poprowadził Alexander Hansson. Puncia, puncia la rosa guele che l'amor muncio duele. Tu non nascite spara mi presto alejate de mi. Tu non nascite spara mi presto alejate de mi. Acodrate Avishai Cohen Trio i Gothenburg Symphony Orchestra to jest właśnie to brzmienie i ta kolorystyka, która wręcz hipnotyzuje. Jest to prawdziwy synkretyzm kultury wielu narodów. My teraz odejdziemy w nieco bardziej liryczny nastrój. Mianowicie chciałabym Państwu przypomnieć płytę, która ukazała się w 2007 roku, a powstała z okazji 63. rocznicy powstania warszawskiego. Agazarian i jej wręcz doskonałe trio w składzie Michał Tokaj, Michał Barański i Łukasz Żyta. W nagraniu usłyszymy również aksamitnie brzmiącą harfę i sekcję smyczkową. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się kołysał, wiatr piosenkę gwizdał na trzcinach i kitami po wodzie pisał. Opadały czerwone jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się ugina. Chciałam sobie ciebie przypomnieć, aleś mi się nie przypomniał. Były koła w wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowym mostem bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłeś. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Utonęło jak kwaśne jagody na dnie ciemnej wody. opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziła, kalinowe serce zgubiła. Utonęło jak paśne jagody na dnie ciemnej wody. Nie wiem, czy Państwo macie podobnie, ale ja jestem niezwykle poruszona tą płytą. Płytą, która jest zatytułowana Umiera piękno, Agazarian i jej trio. Muzykę skomponował Michał Tokaj, a zarówno o Kalinowym moście, jak i wierszu o nas i chłopcach słowa napisała Krystyna Krahelska. Jakże trudno uśmiechać się znowu do zieleni, do wiosny, do słońca, nam dziewczynom o gorzkich ustach, nam dziewczynom o ramionach tęskniących. Wiemy przecież, że wrócą kiedyś nasi właśnie najdrożsi chłopcy. Wrócą kiedyś, nie wiemy kiedy. Skąd się z tej swojej wędrówki obcej? My musimy być mocne i jasne, nam nie wolno płakać i nie wierzyć. Byłoby ciężej i było daleko naszym chłopcom. Naszym żołnierzom. jakże trudno uśmiechać się znowu do zieleni, do wiosny, do słońca. Na dziewczyną o gorzkich ustach, nam dziewczyną o ramionach tęskniących. Wiemy przecież, że wrócą kiedyś nasi właśnie najdrożsi chłopcy. Wrócą kiedyś, nie wiemy kiedy. Skądś z tej swojej wędrówki obcej. My musimy być mocne i jasne. Nam nie wolno płakać i nie wierzyć. Byłoby ciężej, im było daleko naszym chłopcom. Naszym żołnierzom. Dzisiejsza Noc Harmonia mocno napełniona jest poezją i pięknym słowem i oby jak najwięcej w Polsce, na polskim rynku tak ambitnych projektów i tak doskonałych muzycznie. My powrócimy do Tigrana Hamasyana i płyty, którą ukochałam sobie bardzo. Shadow Theater. Thank you.